oni nie mają własnego zdania. Nie, zepsute pokolenie, zepsute pokolenie, zepsute pokolenie, zepsute pokolenie. Wasze słowa obchodzą mnie tyle co nic, wasze wizje obchodzą mnie tyle co nic. Mam na to wszystko inne spojrzenie, nie należące do żadnej frakcji. Wasze słowa obchodzą mnie tyle co nic, wasze wizje obchodzą mnie tyle co nic. Mam na to wszystko inne spojrzenie, nie należące do żadnej frakcji. Związać im ręce i wyciągnąć na ulicę. Tak, będziemy walczyć o ich prawa. Oni nie mają racji. No nie. Zepsute pokolenie, zepsute pokolenie, zepsute pokolenie, zepsute pokolenie, zepsute pokolenie, zepsute pokolenie, zepsute pokolenie, zepsute pokolenie. Krytyczny był Michał Migała, gdy zapowiadałem ten utwór zespołu Indigo Child pod tytułem Zepsute Pokolenie, lecz jego sceptycyzm rozwiał się niczym wiosenna mgiełka. No ja muszę przyznać, że z tych, na razie z tych utworów, które przyniosłeś młodej sceny polskiej rockowej... Nie tylko rockowej, bo nie będzie tylko mi rockowej. Też synth z... Świetnie. Czekaj, industrial synth. Cudownie. Jeden z moich ulubieńszych stylów. Mhm. Styli, nieważne. Nie wiem. Bo padło słowo klucz jam, a ja no, na jamu czasem nie trafię. No jam się źle kojarzy i też mi się źle kojarzy. Ja miałem takie dwa etapy, powiem ci, że... Takie pierwsze zafascynowanie muzyką rockową, kiedy jam mi się bardzo dobrze kojarzył, potem taką fazę kontestacji, kiedy jam mi się zaczął kojarzyć nie najlepiej, jako tak, że o, to wszyscy znają, szczególnie jak pojedzie gdzieś tam sobie, wiesz, tam do Tychów na przykład, a potem już jako dorosły odbiorca muzyki przewartościowałem to, na nowo sięgnąłem tego jamu. I powiem ci, że z powrotem pokochałem ten zespół, dlatego że oprócz takich może zbyt trochę czasami ogranych radiowych przebojów, to jest zespół, który naprawdę grał świetnego bluesa po prostu. No, no to mi przypomina w ogóle taki zdrowy stosunek do rodziców, że najpierw kochamy ich bezgranicznie jako dzieci, potem jest okres tego buntu, a potem mamy taki zdrowy już stosunek jak do... Po prostu postrzegamy rodziców jako ludzi. Tak, jak w filmie Koniec Hollywood Woody'ego Allena, kiedy to Woody Allen rozmawia z swoim synem, który nazywa się Świnia X i ma wszędzie tatuaże i kolczyki i tak dalej. No i Woody mówi, że stracił wzrok. Na to Świnia X odpowiada: na tle psychosomatycznym, tato. Tak, skąd wiedziałeś? No dlatego, że nigdy nie chorujesz naprawdę. Na co Woody odpowiada: kocham cię, świnio. I to jest właśnie taki, wiesz, że nadchodzi ten moment, że te dwa końce się spotykają, jednak jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną, nawet w rodzinie. Nawet w rodzinie, ale wracając jeszcze do zespołu Indigo Child, tak, i utworu ze zepsute pokolenie, który przed chwilą usłyszeliśmy i ja te zespoły słyszę pierwszy raz teraz na antenie razem ze słuchaczami. Ja drugi. Ty drugi, Mikołaju. No to tutaj rzeczywiście muszę przyznać, że jest taka prawdziwość w tym, jakbym słuchał jakiś czerwono, niebiesko-czarno-fioletowych w 70. Wiesz, co właśnie wpadłem na to, że to, bo słychać Hammonda, prawda? Słychać Hammonda. A Hammonda, no nie oszukasz. Nie oszukasz Hammonda. No nie, nie postawisz Hammonda, wiesz, w kawalerce 12 metrów. Nie postawisz go też na, nie wiesz, na komputer go nie wsadzisz. No musisz mieć tego Hammonda. Mhm. Czyli to może dlatego, że takie... No nie wiem, no nie będziemy za bardzo tutaj słodzili młodzieży. Ale tak, nie za bardzo słodźmy. Indigo Child, czyli dzieci Indigo, dzieci obdarzone zdolnościami różnymi empatyczno-paranormalnymi w ogóle. Tak, to są, bo niektórzy uważają, że niektóre... Właśnie, ja mam z tym problem trochę, ty zawsze to dobrze odróżniałeś, bo wiesz, są ludzie, którzy uważają, że Ziemia jest płaska i mają rację, są ci, którzy uważają, że Ziemia nie jest płaska i nie mają racji. To są takie różne teorie i tak czasami, chodzi mi o to, część z tych wszystkich teorii, tak zwanych spiskowych właśnie, jest określana mianem spiskowych, po to, żeby je zdyskredytować. I jak odróżnić, czy coś jest naprawdę taką, wiesz, teorią typu czarne helikoptery latają nad nami, obserwują nas, że ktoś ma schizofrenię, czy tam, przepraszam, wszystkich chorych oczywiście, albo ktoś ma jakieś zaburzenia, że ktoś ma coś nie do końca z percepcją, a jak odróżnić od tych, którzy po prostu chcą cię ostrzec przed niebezpieczeństwem. No tak, rzeczywiście, to się przypomina ta bajka o tym zajączku, zajączku bodajże, który ciągle na wyrost ostrzegał inne zwierzęta przed niebezpieczeństwem. Właśnie. I gdy nadeszły w końcu te wilki, zobacz, to jak to, podałeś innojęzyczną, podałeś wersję tego idiomu. To tak samo jak jest na przykład, mówi się po francusku w królestwie jednookich, w królestwie ślepców jednooki jest królem, a chociaż w Polsce się mówi na bezdrybiu i rek ryba. No rzeczywiście, to prawda. Z jakiego kraju była ta wersja, Michale? Z zajączkiem? Nie wiem, pewnie z Rosji. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale to, co powiedziałeś, jest prawdziwe o tyle, że to, że są urojenia na temat spisków, nie znaczy, że spiski nie istnieją. Jak powiedział Kurt Cobain, chociaż chyba kogoś cytował mówiąc, to, że jesteś paranoikiem, wcale nie znaczy, że się nie śledzą. I z tą refleksją zostawiamy, szczególnie do tego utworu Kobonga, no, który w ogóle z różnymi ekstremalnymi stanami psychicznymi mi się kojarzy, szczególnie ten. Nie młody zespół, znany dobrze i lubiany teraz Kobong dzwony. Znany i lubiany przeze mnie bardzo. Nie tylko przez ciebie. Ogień, ogień, Michał, ogień. Ogień, ekspresja, to przepotężna ekspresja. Przepotężna ekspresja, jeśli chodzi o Kobąk. Zawsze, po prostu, zawsze. Potem również zespół Neuma. Też bardzo, bardzo, no, bardzo lubię, cóż mogę powiedzieć, no, po prostu bardzo lubię gwoździe wbijane w czoło, które wbija mi zespół Kobąk. Tak, i powiem ci, Michale, też lubię gwoździe wbijane w czoło, jak po mnie widać zresztą, bo mówimy dziś też o pozawerbalnej komunikacji radiowej, więc państwo tego nie widzą, że mam faktycznie 3 gwoździe wbite w czoło. Ale ja to potraktowałem jako po prostu formę właśnie ekspresji. Ja dosłownie. Jako gwoździe wbite w czoło. Trochę źle zrozumiałem, tak dosłownie potraktowałem niczym Świadkowie Jehowy, tutaj może nie czy ta policja poprawność zebrania mówi Świadkowie Jehowy, ale oni wszystko traktują dosłownie. Na przykład jak mówisz takiemu idź się goni, to oni się zaczynają ganiać. Albo że jesteśmy w sercu wyspy, to no przykład tak, z tytusa oni, oczywiście. No właśnie, właśnie. To już szukanie narządu. I takie to jest, i kiedyś pamiętam, moja babcia, pozdrawiam, mnie posądziła o sympatyzowanie z takowymi ruchami, gdyż ścinając krzak ciernisty, który nie dawał żadnego pożytku na działce i wrzucając go do ognia, zacząłem cytować Biblię, mówiąc, że krzak, który żadnego pożytku nie daje i nie ma z niego owoców dobrych, należy ściąć i w ogień rzucić. Po prostu mi się skojarzyło. To akurat moja wyobraźnia od razu tutaj przeszła do takiego filmu albo komedii, którą można by robić. Życie z takim człowiekiem byłoby piekłem, który każdą czynność codzienną ilustruje cytatami z Biblii. To byłoby straszliwe. Jest tego, przepraszam za mój rekord, ale jest tego dużo faktycznie. Ale ja się zastanawiałem z kolei, wiesz, żeby do reportażu ulicznego nie wdrożyć takiej narracji. Tak jak już dawno temu też czerpią trochę z Greki i też z Woody'ego Allena wprowadziłem coś takiego w moich reportażyków, jak mówienie do publiczności, odwracasz się, mówisz do kamery, coś, jakąś rzecz, to żeby mówić głośno jako narrator, co myślisz. Na przykład, jest pani całkiem ładna, powiedziałem, chociaż tak naprawdę wiedziałem, że daleko jej do wzoru piękności. Okej, czyli po prostu zbijanie stropu odbiorcy w zupełnie nowy sposób. Na przykład. To jest dobre, takie połączenie języka literackiego książki, wsadzenie książki w film tak naprawdę. A co wsadzasz do playlisty teraz, drogi Mikołaju? To jest coś, co również będzie niewątpliwie połączeniem różnych bardzo rzeczy, bardzo skrajnych, i to skrajnych rzeczy, ortodoksyjnie skrajnych rzeczy, ponieważ artysta ten, czyli Piotr Synoś, posługując się pseudonimem artystycznym Synois, łączy ze sobą symbolikę nawiązującą zarówno do powiedziałbym, ruchów skrajnie pokojowych, pacyfistycznych, jak i symbolikę taką wojenną, bitewną. Może tutaj nie będę za bardzo wchodził w jakieś nazywanie rzeczy po imieniu, bo jak mówił Frank Zappa, mówienie o muzyce jest trochę jak tańczenie o malarstwie. Ale my też trochę dzisiaj tak tańczymy o malarstwie, bo przecież mówimy o pozawerbalnej komunikacji radiowej, więc będzie to utwór mocny i postindustrialny, syntetyczny utwór artysty współpracującego też z zespołami takimi jak Jesus Christ the Suicide, czyli Piotra Synosia, pod tytułem zabrakło mi ramu, jak to się pięknie mówi. Pod dużo mówiącym tytułem Fight Club. No Fight Club, industrial, postindustrial, już zaczyna mi się to kleić. A czym się sklei do końca tego? Jeszcze i czy państwu się sklei? Posłuchajmy. Migał. Anna Migał. W programie trzecim Polskiego Radia Michał Migała. Oraz Mikołaj Janusz. Industrialna odsłona, ale kiedy właśnie, kiedy prezentować utwory, które być może odstraszą tradycyjnych słuchaczy, kiedy jeśli nie 20 właśnie minut po pierwszej? Nie widzisz, dlaczego odstraszą? Właśnie tutaj Synois, który przed chwilą poleciał, jest tak jak inne zespoły, które puszczamy tutaj, gramy, przepraszam, w ramach cyklu Puść się w trójce, taka gra słów trochę, taka branżowa, transbranżowa gra słów. Te zespoły są, te utwory są utworami zespołów, które często są bardzo dobre, ale nie mogą się za bardzo przebić, dlatego że sama istota radia moim zdaniem jest zaburzona. To znaczy radio przestało być w pewnym momencie, przestaje być, przynajmniej część rozgłośni przestała być czymś takim, co jest łącznikiem między zespołem a słuchaczem, coś co popularyzuje nowe trendy, tylko radio zaczęło być w bardzo wielu przypadkach takim jak księżyc odbija światło słoneczne, taką fasadą po prostu. Aha. Kultury. No przecież jeżeli ja chcę posłuchać sobie Led Zeppelin, to ja włączam telefon komórkowy. Jeśli chcę sobie posłuchać 100 najbardziej popularnych utworów rockowych, to włączam playlistę 100 najbardziej popularnych utworów rockowych. Jeżeli ja włączam radio, to ja chcę, żeby mi taki pan Migał albo pan Jałok, żeby mi puścili coś, czego ja nie znam, mi się spodoba. I tak właśnie robimy. I tak właśnie robimy i tę filozofię będziemy dalej stosować. Tymczasem to, co słyszymy w tle, to już jest wstęp do wielkich rosyjskich uczonych cyklu, do którego mam nadzieję się przyzwyczailiście. Dzisiaj krótko i na temat inspiracja od jednego ze słuchaczy, o którym już wcześniej mówiłem. No właśnie, sałatka. Sałatka w czasach, kiedy w guberniach w Cesarstwie Rosyjskim nie przelewało się, sałatka na Wielkanoc no nie była zbyt bogata. Prawdę powiedziawszy, rosyjscy chłopi jedli jedynie sałatę właśnie na Wielkanoc. I przyszedł ten dzień, przyszedł dokładnie 17 kwietnia roku 1853, kiedy w guberni twerskiej pewien bogaty chłop, Jarzynow, niósł właśnie sałatę, majonez, bo go było stać, jajka oraz groszek do chaty swojej. I to wszystko się rozbiło i pomieszało. Mm-hmm. Jarzynow spojrzał na to, co zobaczył, bo widział początkowo to, co widzi. Początkowo zasmucił się. Początkowo zasmucił się, ale potem zaczął grzebać patykiem. Zależnie od wersji, bo też jak mawia jedna, po prostu nie miał wyjścia, gdy twarzą znajdował się w owym mieszadle, więc po prostu oblizał. Tak. Oblizał się i zobaczył Jarzynow, że jest to smaczne i podał to swojej rodzinie i od tamtej pory cała wieś właśnie spożywała tę potrawę na cześć, nazwaną właśnie na cześć twórcy, sałatką Jarzynowa. No i myśmy przez Królestwo Kongresowe przejęli tę tradycję właśnie sałatki jarzynowej. To się zastanawiamy. Jarzynowa, to przepraszam. To jest niesamowite, bo tak by sałatka, pierwsze czemu sałatka przecież, prawda? A po drugie, czemu Jarzynowa? Ale tak, jak ma jajca. Tak właśnie, ale tak było. Majonez też jest jajcem. No oczywiście. Jajko z majonezem jest tautologią taką po prostu. Jest czymś właśnie jest puszczaniem znanych utworów w radiu. Na przykład, ale Jarzynow spróbował i zobaczył, że to jest dobre. Potem cała wieś spróbowała i też zobaczyła, że jest to dobre. I oni tę sałatkę zaczęli robić i jeść, żeby upamiętnić tamte zdarzenie. Dlatego teraz utwór pod tytułem Sawiecki Perfum zespołu Buerak. Ja już wytrwali słuchacze. Wytrwali słuchacze, może już zapoznali się z tym utworem, wytrwali słuchacze Annałów Migały, ale niewytrwałym daje szansę. Jest to kawał dobrej, nowej fali znad Uralu. pokojach ocieryć na wiejsko. A dziękałor na wiejsko. A dziękałor. O, o, o, o. Саудатские духи. Себя два бутылка. И убегает жена. Не успевает надеть сапоги. Жена. Люблю советский я парфюм и презираю зарубежный. Выпиваю по 20 в день и наполняю жизнь надеждой. Люблю советский я парфюм, меня никто не понимает. Он убивает комаров и лучше пиво расслабляет. Yeah. Mam nadzieję, Michale, że żaden konstrukt nie ogranicza już horyzontu twoich myśli. Nie mam żadnych ograniczeń już w ogóle. Zerwałem kajdany. Bo zobacz, tutaj nie chcę takim trochę tanim, takim pod publiczkę zajeżdżać, wiesz, anty, no może ze słowa z anty się źle kojarzą, ale takim, ksenofobią taką nie chcę zajeżdżać zupełnie, tym bardziej, że już za chwilę przejdziemy do klasycznego naszego punktu programu, czyli klasyki komiksu niemieckiego. Przy czym przypominam po raz kolejny, bo gdybym jak rencontre albo retrouvé, prawda? Nie przypominałbym, gdyby to nie był raz kolejny, ale jednak jest takie coś, że w tym kraju, nie wiem czy w innych też, ale w tym kraju więcej wolno obcokrajowcom, bo zobacz, teraz leciała piosenka przed chwilą i my tak samo jak przynajmniej ja, nie znam języka rosyjskiego zupełnie. Znam trochę francuski i angielski gorzej. I ty na przykład, nie wiem jakie znasz języki, ale wiem, że nie znasz niemieckiego. No niemieckiego nie znam za dobrze. Rzeczywiście, no trochę znam. I na przykład wiem, że jak leci piosenka z połu angielskiego, na przykład, albo anglojęzycznego, to słowa czasami takie brzydkie tak zwane nieładne, one przechodzą. Padają, tak. A tu przechodzą tak, nawet na antenie publicznego radia. Tak, i nikt w ogóle nic nie powie, że tam ktoś powiedział, wiesz, kurza stopa powiedział po angielsku, czyli... Chicken's feet powiedział, wiesz, prawda? Albo motyla noga, czyli bardziej, czyli butterfly leg, że powiedział. I nic. A po polsku nie możesz powiedzieć kurza pupa. Znaczy pupa to, możesz powiedzieć kurza. To co mówisz, to jest szerzej znane zjawisko, które na przykład filozof Piotr Stankiewicz, z którym ostatnio czytałem wywiad, nazywa autorasizmem. Z którym ostatnio czytałem wywiad. I tutaj państwo nie widzą, bo to jest poza werbalna komunikacja radiowa, ale pokazałem gest ścinania głowy. Ścinania głowy. No to może nawiązanie do francuskich rewolucjonistów. Ale Piotr Stankiewicz mówi o autorasizmie, że na przykład wyśmiewamy się z siebie dosyć mocno i na przykład takie na przykład żarty z tak zwanych, mówię oczywiście, ażeby żaden pan Janusz do tego, tego nie wziął do siebie, ale jest taki stereotypowy Janusz, z którego toczą bekę. Tak, i stereotypowy Mirek, czyli jego syn. Tak, to, albo Seba. Nie, Seba to taki, wiesz, stoi pod trzepakiem, a Mirek przy komputerze siedzi. Bardziej, może. Natomiast rzeczywiście to takie bardzo mocne czasem śmianie się z siebie i w ogóle ze swoich cech polskich, no może mieć znamiona tego, co o czym mówi Piotr Stankiewicz, czyli autorasizmu, czyli rasizmu skierowanego samemu do siebie. Oczywiście, tym bardziej, że spotkałem się z takimi obserwacjami, na przykład John Cleese, znany... Na przykład parawany kiedyś nikomu nie przeszkadzały, a znaczy magiczny moment, że przeszkadzają strasznie. Murzynek Bambo na przykład, wiersz przecież nie przeszkadzał nikomu, a potem teraz przeszkadza. Były no afery. Tak, bo rzeczywiście zwyczaj się zmieniły. Ale dobra, dobrze. Tak. Tutaj to wiemy, ocean dygresji i kłębek nerwów. Ja o tym wiem wszystkim. Ale zwróć uwagę, że A propos tego autorasizmu, jak powiedziałeś, John Cleese, znany z latającego cyrku Monty Pythona, powiedział kiedyś z odpowiedzi na pytanie, czemu on nigdy nie używał tak zwanych Polish jokes, czemu on nie żartował z Polaków w Monty Pythonie, odpowiedział, że mu się po prostu bardzo źle kojarzyło opowiadanie ci po Polaku, mu się kojarzyło z takim amerykańskim robotnikiem, który w takim podłej spelunie, z takim, wiesz, tanim piwem, opowiada taki głupi dowcip, żeby się tam porechotać, tak naprawdę który, nie do końca który rozumie. Chce podbić swój status opowiadając tak, tego typu dowcip. Ale mało tego okazało się, jak zgłębiłem się w literaturę, że większość z tych Polish jokes to są dowcipy znane tylko w Polsce. Że większość tych dowcipów, połowa, większość, ciężko ocenić, dowcipów o Polakach opowiadają sobie tylko Polacy, nie znają ich Amerykanie. No to znowu bardzo duża, ciekawa rzecz, którą mi przedstawiłeś. Dobrze. Może tak, a propos różnych krajów i cudzoziemców, ja mam przygotowaną klasykę niemieckiego dowcipu rysunkowego, tak, ale żeśmy troszeczkę przegadali, więc może zaprezentujemy najpierw. Tak, bo ja emocje, jak o Polsce mówię, Michale, przepraszam, daj słuchaczy, też to mnie zawsze jakoś tak serce ponosi. A dobrze, to ponosi serce, a widzę, że również co innego, więc, utwór zespołu Chorzy, to jest kolejny zespół, który przysłał. Tak, to jest może trochę przez to wzniesienie polskie, trochę za mało o nich powiem, ale powiem o nich tylko, że Chorzy są dobrzy i powiem, że są w bardzo właściwych rękach, bo numer dostałem od Marcina od Kociego, czyli od na przykład pana, który znany jest ze współpracy z Nocnym Kochankiem i który jakby gdyby miał tyle w życiu złotych płyt, ilu nie miał włosów, to miałby podobnie. Bardzo jest to zawikłane, więc może utwór to wszystko i piosenka to wszystko rozwikła. Chorzy, impreza zamknięta teraz. Na podobnych falach pogrywa nam los. Kopie ku sobie nas prąd. Kiedy głup przyrobić na szaro nas chcą. Swoje róbmy na czarno. Bojmy tylko, by to w nas nie wyblakło. Tak to. Czy to raut, czy to stypa, to PWD nie pyta. Czy to raut, czy to stypa, to PWD nie pytaj. Czy wszyscy Polacy to jedna rodzina? Jak pan, pan Bóg, Bóg ojciec, ojciec pijak pan. Pan Bóg, Bóg ojciec, ojciec pijak pan. Pan Bóg, Bóg ojciec, ojciec pijak pan. Pan Bóg, Bóg ojciec. No tutaj klimaty teologiczne, życiowe, tak. Impreza zamknięta w sobie jest z kolei ten utwór, ten tytuł. Kojarzy mi się z jednym z ludzi, których gościłem w swojej audycji, czyli z panem Krzysztofem, który organizował imprezy dla introwertyków. O! Sam będąc również introwertykiem. Ale to w ogóle dzwonił do tych introwertyków, zapraszając ich, czy? No tak delikatnie tak próbował nakłaniać. Także rozchodziła się informacja o tej imprezie, nie są marketingu agresywnego, tylko bardziej... Marketing szeptany, półgębkiem szeptany. Zajmowało to pół roku, ale dawało radę. I ten utwór tak daje radę również. Ale jakoś to skończyło? Zorganizował taką imprezę? Czy... Tak. Natomiast dużo ludzi poczuło się dotkniętych i wyszło po prostu. Bo była jednak zbyt intensywna, chociaż delikatna. Delikatnie intensywna. Umiarkowanie radykalna. Dokładnie tak. Tak jak umiarkowanie radykalne jest i to piękne, prawda? Jak to można przewiązać i przejść z jednego do drugiego. Chociaż ja tworzyłem takie, tutaj mało prywatne zasadze, ale tworzyłem takie, słuchaj, takie sobie w głowie trochę z Ksenią rozmawiając, takie właśnie konstrukty polegające na połączeniu, jak wiesz, że tam konserwatywno-liberalny, radykalny i tam ile tego wsadzisz więcej do jednej nazwy. I powiedziałem tak jednemu panu w jakimś wywiadzie, że właśnie zakładam partię i tak jednym ciągiem, bez mnie ciągiem wymieniłem te wszystkie przeciwności. No i potem przeczytałem faktycznie gdzieś w internecie, że idę do polityki. No nie, w ogóle nie ma problemu. Zostało to przełknięte. Trzeba w ogóle uważać, co się mówi, bo ludzie mogą uwierzyć, tak. Tutaj ja mam z kolei tak, tutaj znowu prywata, już taka ostatnia, z Michałem tak mam, że często jak do kogoś coś mówię, to ten ktoś tak się na nie patrzy i mówi, no chyba żartuje. Nie, w tym momencie właśnie nie żartuje, właśnie mówię na poważnie. Michał jest jedną z wielu osób, która wie kiedy. Znaczy jakby największą, powiem, że najbardziej pokręconą rzecz, ale na poważnie, to on wie, co jest na poważnie. No i odwrotnie. Dziękuję. Proszę. Klasyka. Tak. I po tych wszystkich głaskaniach... Mijaniach się. Przyszła pora na klasykę niemieckiego dowcipu rysunkowego. Tak. Dziś gościmy tutaj małego brzdąca i chyba zadanie mamę. Zadanie jest utrudnione, bo komiks jest czarno-biały, a my nie znamy niemieckiego. Tak, w dodatku właśnie komiks jest czarno-biały, ale spróbujmy. W pierwszej ramce tego zabawnego komiksu mamy przestraszone dziecko, które chyba słyszy komunikat Zeit zum Baden, Calvin. Czyli domniemuje, że nazywa się Calvin, ale tylko dlatego, że jest trochę mały. Znam francuski i kojarzę tego chłopczyka z komiksów o Calvinie francuskich. Bardzo możliwe, że to jest po prostu był taka seria Calvin and Celsius i on miał tygryska Celsjusza, ale to już nie widzę tygryska w tym komiksie, więc milczę. W następnej ramce widzimy otoczenie prawdopodobnie domowe i takie przytulne domowe. Fotel bardzo wygodny, koło fotela szafka klasyczna, z klasyczną również lampą i z tyłu... kawałek jakiegoś obrazka, tutaj rysownik bardzo zgrabnie wymigał się z prezentacji tego obrazka, bo tylko ramkę. Sprytny zabieg. Myślał, że jak się nie zorientujemy pewnie. Tak, żeby szybciej było. I tutaj postać chyba pieniądze kobieca. Pieniądze tylko ważne, a nie sztuka. No, to masuwa po prostu. No. To nie jest to jakieś jednostkowe dzieło sztuki, ten komiks. I tutaj kobieta i przykłada rękę do ust, żeby głośniej nie było. Nie powiemy, ale gdybyśmy byli takimi obmierzłymi, zapitymi, że tak brzydko powiem, żulami spod sklepu, pod budki z piwem przysłowiowej, bo nie widziałem nigdy, że się budki z piwem, to powiedzielibyśmy, że drze ryja. Tak, i drze ryja tymi słowy, ale nie powiemy tego. Na kom bringen wir es diesmal einfach hinter uns, ja. Nie wiemy, to co było, znaczy, pytanie. Oczywiście. Znaczy, tak, bo znak zapytania jest na tak, końcu. Tak, znak zapytania. Czyli w Niemczech nie ma czegoś takiego, jak trochę w Hiszpanii, że na przykład w Hiszpanii chyba takie... Dwa znaki zapytania. Że na początku jeden, zdania i jeden na końcu. Do góry nogami, tak, a rzeczywiście... Jest jakiś język, chyba jeden do góry kropką. Tak. I następne tutaj sceneria to jest otwierane drzwi ze schodami, które prawdopodobnie prowadzą na dół, bo poręcz idzie w dół za tych uchylonych drzwi. Tak, można to domniemywać po kącie i perspektywie tej trafnie uchwyconej przez autora tego rysunku. Tak, co więcej, prawdopodobnie po lewej stronie jest okno, bo światło, tak mi się wydaje, że pada tutaj po prostu z lewej strony na prawą, w dół światło pada. I tutaj... No światło zazwyczaj chyba, czy nie, też bywa, jeżeli świeci od dołu, że pada w dół, ale zobacz, ale jeżeli chodzi o strony, to po lewej, jeżeli coś się polewa, może się polewać po prawej też. A nie może się polewać po prawej, ale po lewej musi być tylko po lewej. Tak, bo jest ruch lewostronny przecież. W Niemczech. I postać ta mówi wo bist du auf geht's. Co nie wiemy, co zna, ale mówi co ze znakiem zapytania, czy z wykrzyknikiem? Z wykrzyknikiem tym razem. A, czyli krzyczy. Krzyczy? Krzyczy. I mamy finalną scenę w końcu. Kafelki, no takie kafelki łazienkowe, prawdopodobnie muszla klozetowa w tle ze zdolnopłukiem. Tak zwana, dla ludzi, którzy boją się chorób takich bardzo poważnych trzustki. No bo to podobno jak masz taką półkę, to łatwiej ci zauważyć, coś jest nie tak. Jeżeli wiesz, o czym mówię. Chyba wiem, o czym mówisz to już mi wystarczy. Z kranem, z dwoma kurkami jest wanna raczej kwadratowa i w tej wannie jest chyba unieruchomiony ten chłopiec, ale uśmiechnięty jest właśnie w tym unieruchomieniu. Ja chciałem zwrócić uwagę tutaj na bardzo, bardzo dobre, jak na czarno-biały komiks, uchwycenie tej boazerii na ścianach, że mimo, że nie posiada żadnego wzoru, tylko jest kratką, że taka jest taka lekko jakby wypukła, że tak przypomina trochę taki PRL, ale na bogato. I być może jest to NRD na bogato. No właśnie, to jest NRD. To jest widocznie tak. Wnętrze wschodnie niemieckie. PRL tłumacząc na polski, to jest NRD tłumacząc na polski, to jest RFN. Tak, i odwrotnie właśnie, tak? I ten chłopiec jest unieruchomiony, związany tutaj jakimiś węzłami, jest uśmiechnięty i mówi... Prawdopodobnie odurzony czymś jest, bo jest jednocześnie uśmiechnięty i związany. Związany jest być może z matką również. Domyślnie. I mówi on, ten chłopiec, Hirzu Zimichni. Nie wiemy, co to znaczy, bo nie znamy niemieckiego. A żeby znać więcej, żeby znać bardziej, w takim razie chcę zaprezentować utwór też zabawny. Też zabawny, bo chciałem zaprezentować wiersz dzisiaj. Ale stwierdziłem, że zamiast wiersza chcę zaprezentować, i tutaj znowu będzie kolejny killer dla tak zwanych tradycyjnych słuchaczy Polskiego Radia, bo zaprezentuję bardzo nostalgiczne, bardzo takie refleksyjne disco polo z początku lat 90., ale to jest koneserskie disco polo. To będzie taki mikrowylew dla tak zwanych słuchaczy aspirujących. Tak, mikrowylew. O, to jest ładna nazwa w ogóle na jakiś cykl. Stałka, tak. Stałka, mikrowylew dla słuchaczy aspirujących, czyli nieistniejących już skład Italo Disco Polo z Warmii i Mazur pod tytułem Brutal. Niesamowita w ogóle kaseta i niesamowite zdjęcie do tej kasety. Niesamowita gromada indywidualności między różnych. Olsztynem a Szczytnem w 92 nie było po prostu nic bardziej brutalnego niż Brutal. Nic bardziej brutalnego niż Brutal z takim skłaniającym do refleksji tekstem. Nie ma nikogo już. I to zamiast wiersza mojego. Teraz zgadzam przed się państwem Brutal, nie ma nikogo już. Jeszcze... ty przypominam tylko cię, przypominam ty. Lecz tych dobrych, pięknych dni nie ma teraz tu. Pozostały tylko sny i nic oprócz snu. Nie ma już nikogo tu, ciągle jestem sam. Puste ściany i cisza w dom, do dziś tego mam. Nie ma już nikogo tu, ciągle jestem sam. Puste ściany i cisza w dom, do dziś tego mam. Powrócą tamte dni, czy powrócisz ty? Czy się zmieni jawem ten, którym byłaś ty? Teraz wszystko pokrył kurz, nawet tamte łzy. Zapomniane dobre dni, zapomniane sny. Jakie to jest, Michale i szanowni słuchacze, piękne brzmienie, brzmienie kaset z lat 90. To oddycha po prostu. No o mało się nie wciągnęła ta kaseta oryginalna. Ale to ma, widzisz, bo zobacz, jakby, jeżeli masz na przykład książkę pięknie wydaną i czytasz ją raz, jeszcze przy zupie książki pięknie wydanej. Bo możesz zaklapać zupą. No oczywiście. Właśnie, albo kurczakiem i potem będziesz miał przezroczystą kartkę w tym miejscu. Mm-hmm. Będziesz raczej dbał o to, żeby czytać ją w należytym miejscu. I potem jak wiesz, weszły te e-booki i to wszystko, internety, nie internety, to możesz sobie nawet nie, za przeproszeniem, tam gdzie król chodzi piechotą, sobie czytać ten komiks na tym urządzeniu elektronicznym. A taką książkę to nie weźmiesz przecież, bo to pięknie wydana. I tak samo z kasetami magnetofonowymi, że jednak jakość takiej kasety, żywotność jej każe pamiętać, że jej życie nie jest nieskończone, że wszystkie posłuchania są policzone. Rzeczywiście. No, a? No tak. Z większym takim... I tym cenniejsze jest wtedy to słuchanie, bo jednak w tym momencie źródło traci na wartości. No właśnie, musisz sobie dawkowo, nie będziesz sobie tak, wiesz, zajadał się pełnymi garściami, takim disco polo, wiesz, z klasycznym, z takim filmem Blue Star chociażby, które w latach 90. Na bazarku na dołku, pamiętam, naprawdę wiodły prym, jeżeli chodzi o tej stojaki z dywanami na nich. Ja właśnie czekam na ten moment, kiedy tego typu szerzej nieznane, można powiedzieć podziemne disco polo zacznie być cenione przez różnych tutaj koneserów dźwięku i myślę, że nastąpi to bardzo niedługo. Undergroundowe pogańskie disco polo, na przykład słyszałem, takie zespoły się pojawiły w okolicach Gliwic i Glinojecka, przepraszam, tam też Rondo z Glinojecku, bardzo słynne zresztą. Jaką mam straszną historię z tym rondem. Ale to nie jest, tak, ale to nie jest śmieszne. Aha. Bo to rondo, bo nie wiem, czy państwo, pewnie państwo nie kojarzą, ale glino, jak jest trasa siódemka, czyli siódemka, to ona albo się krzyżuje z trasą na Glinojeck. Tak. I tam zbudowano rondo, które jest charakterystyczne i tak dalej, stacja benzynowa. To jest mniej więcej 1/3 drogi nad morze już jest za tobą, kiedy jesteś na rondzie w Glinojecku. Już do przodu. No i właśnie to nie zawsze tam było rondo. Wcześniej tam było skrzyżowanie i tam są takie pomniki są przy drodze, bo tam miał miejsce taki makabryczny wypadek samochodowy, że tam cała rodzina zginęła i tak dalej. No i wyobraź sobie, ja jechałem wtedy z rodziną, miałem chyba 7 lat, jechałem właśnie nad... byłem może nie świadkiem, albo chwilę obok, wiesz, przejeżdżałem, widząc to po prostu, zostaną te obrazy makabryczne w mojej pamięci na zawsze, więc to rondo w Gniezku zawsze jak się zbliżam, to mnie takim trochę... Okay. Takie shivers down my spine się pojawiają i kiedy mijam te nieszczęsne rondo, wtedy się czuję już trochę jakbym dojechał. Rozumiem, czyli ja tutaj śmichu chichu rondo w Glinojecku, ale no, rondo ma rodowód dosyć taki tragiczny. No nie będę tutaj szczegółów, ale drastyczne to było. Ale wszedłem w nutę. No wszedłeś w nutę, dobra, ja miałem jeszcze mówić o spożywaniu insektów, tak, i robaków podczas... Bo jadłem dzisiaj robaki. Dzisiaj jadłem robaki, to było takie graniczne doświadczenie. Doktor, bo nie chcę powiedzieć z błędem entomolog czy entomolog, więc powiem z błędem doktor. Od robaków. Od razu błędujesz się sam, więc nikt nie może cię zbłędować. Tak jest. Powiedziałby, aha, to nie robaki, tylko to inno są insekty, to są larwy. I tutaj można nawiązać jeszcze w Tytusie, kiedyś była książka Rozrywki insektów w wolne soboty. Ale znowu wiosłując, bo nie będę już mówił o spożywaniu robaków, prawdopodobnie nie zdążę, a może właśnie tak? Jeszcze nie wiemy, jak się ta audycja skończy, mimo że jest tylko 5,5 minuty do końca. Tak, i jak się zaczynała, ledwo pamiętam jakby to było wczoraj, chociaż było to w sumie dzisiaj. Już. W sumie to dzisiaj i jednak opowiem o tym, bo idealnie wtedy wstrzelimy się, bo było undergroundowe. Śluzę eteryczno-radiowo-werbalną. Bo było podziemne, nostalgiczne disco polo z okolic Warmii, pogańskie. I w tym klimacie też dosyć takim frywolnym duchowo zostaniemy, bo za chwilę rytualny ambient i zespół Endura z hymnem do pana, czyli do stwora leśnego. To jest czyim panem? Czy to jest pan, czy jak pan ten z kopytkami, tylko na flecie? To niech sobie każdy wybierze, czy to właśnie pan Bóg Ojciec, czy może pan sąsiad, czy właśnie pan leśny faun, satyr, to zobaczymy. Natomiast rzeczywiście dzisiaj musiałem się popisać przed znajomymi, przed kamerą, więc zjadłem prawdopodobnie larwę szarańczy i muszę przyznać, że było to całkiem dobre. A ja ci powiem, że musisz się zainteresować... Bo skoro lubisz larwy i takie klimaty, to obok Lasu Kowalskiego jest ogród botaniczny Pan. I że tam chyba czczą też bóstwa pogańskie. Musimy się tym zainteresować. Musimy się tym zainteresować rzeczywiście. Jest to możliwe. W Lesie Kabackim różne grupy, różne bóstwa czczą i ja już tutaj zamykam twarz, bo nie chcę ostatnie mówić. Ostatnie pytanie do ciebie, Michale, i może takie coś, czym zamkniemy tę audycję. Klamra, czy smakowały ci te robaki, już tak nazwijmy to umownie, jak smakowały, jeżeli smakowały? Miały posmak rzeczywiście takiej troszeczkę orzechowo-sezamowy, ale to być może dzięki olejowi, na którym były one smażone. Ja tak sobie myślę w ogóle, że jeśli nadal tyle pierwiastków, tyle wody będzie kosztowało wyprodukowanie kilograma mięsa ze ssaków, na przykład skrów i tak dalej, to insekty są przyszłością wysoko pełnowartościowego żywienia. Tak, no ale będziemy promować jedzenie insektów, czy pająki to też insekty? Pająki to nie wiem, to chyba... Moja wychowawczyni z biologii tutaj zaraz by mnie tutaj... Bo miałeś wychowawczyni z biologii? Miałem wychowawczyni z biologii. Ja francuskiego. Biologii francuskiego? Ja miałem tak. Po prostu. I co mi zrobisz? Jak mnie złapiesz, nie wiem, ale wiem, że teraz zespół Endura. Michał Migała. I Mikołaj Janusz. Kończymy zespołem Endura, składem Endura i hymnem do pana. Teraz i mówimy pa. Pa. Trójka. Program trzeci.